Naam. Kama alivyosema muhadhir kwamba muda huu kama kutakuwa kuna asila, baadhi ya maswali yatajibiwa insha Allah. Lakini utaratibu ambao umeonelewa utakuwa ni wa busara zaidi kwa ajili ya mtu kuuliza maswali ambayo yataonekana ndani yake yana faida yajibiwe, yale yatakayoonekana haja yake si kubwa kwa wakati huu basi yaakhirishwe. Hatusemi hayajibii, yataakhirishwa. Lakini utaratibu huu utawezekana pale ambapo tutachukua nidhamu ya kuuliza kupitia kuandika. Kwa hivyo kila mmoja, kwa kuwa hatukuandaa karatasi za kuwazungushieni, basi ajaribu mmoja ambaye ana mwenzia anataka kuuliza, msaidie kama anayo karatasi, na kama kila mmoja anayo, basi mwenye kutaka kuuliza aulize kwa njia ya kuandika. Na hapa mbele tayari ameshahudhurishwa baadhi ya asila, ataanza Sheikh kuyajibu na ujiandae kuandika. Barakallahu fikum. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Swali anauliza, nasema Sheikh, Allah waifadhini, ni ipi rai yako kwa Sheikh ambaye yeye anapenda mpira au kuona mpira, pia ni shabiki wa timu fulani, vipi akiwa ana darasa anasomesha, vipi yafaa kumsikiliza? Mtafuti asiangalie mpira na asiyekuwa shabiki wa mpira akasome kwake. Huyu Sheikh mgonjwa na wewe mgonjwa, sijui nani atakayemtibu mwenzake. Anaweza kukuathiri na maradhi ya mpira, maasi ambayo yanaonekana madogo sana, ya mwanaume kukaa anaangalia kamari, anashangilia kamari, na kamari ni haramu na mpira ni miongoni mwa kamari. Mtu anakaa anaangalia mapaja ya wanaume wenzake, mapaja ya wanaume ni uchi. Kheri ya ilmu itatoka wapi kwa mwalimu huyu? Mimi nakushauri kama kuna walimu wengine nenda, na kama hakuna walimu wengine, muombe Allah kujalie ufike sehemu kwenye walimu ukasome. Hebu muache kwanza huyu mwalimu anayeangalia mpira aendelee na mpira wake mpaka siku atauacha mpira, utaenda kusoma kwake. Na miongoni mwa matatizo ni kwamba walimu hawa ndio wengi zaidi kuliko wasioangalia mpira. Sasa mtu sasa katika kata yetu hapa, katika wilaya yetu, wote ni walimu wa mpira, wengine wako Liverpool, na siku ikichezwa Simba na Yanga hawaonekani kabisa darasani. Au sio walimu, mimi nakushauri kaangalie walimu wengine usome kwao, safiri. Asema katika utaratibu wa nchi yetu zama hizi, wanafunzi wanapomaliza kidato cha sita kuna utaratibu wa kwenda jeshini. Zipi nasaha zako kwa hawa vijana wasiendi? Nasaha zangu wasiendi, na kuacha kwao kwenda hakutadhuru chochote katika maisha yao, na kwenda kwao kuna madhara makubwa. Sijui watakuwa na udhuru gani kama wakifia huko mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wamwogope Mola wao, na isiwe kutafuta riziki yao basi wakaingia katika milango ya haramu. Mimi nawashauri na nasaha zangu kwa hao vijana wasiende huko, kama kuna njia zingine za kufanya wafanye. Na ama mtu anaweza akasema kwamba itakuwaje sasa, vijana wetu watakuwa wajinga? Alhamdulillah, hatuna vijana wajinga. Mimi naamini vijana wengi wa Kiislamu ni waerevu, hawawezi kuwa wajinga kwa kutokwenda jeshini tu, hapana. Kwa hiyo vijana, mimi siwashauri waende. Nasema miongoni mwa watu wanasikika kusema mkopo wa vocha katika simu sio riba. Je, kwa kauli yao hiyo ni jahili? Hasa kwa jahili wa hilo hilo, si jahili, si mtu ambaye hajui bana. Kama mtu akiwa hajui kutumia simu ataitwa alim, itakuwa jahi. Sasa kama yeye hajui kama mkopo wa riba ni riba, midamu uko kwenye simu, ndio ujahili wake huo. Siku akijua hatosema hivyo, kwa sababu riba ni riba tu. Ikishaitwa riba ni riba tu, ikiwa kwenye simu ni riba, na ikiwa nje ya simu ni riba. Sasa kama yeye ameiona kwa sababu ni mkopo wa vocha tu, haiwezi kuwa riba. Huenda Allah hajamwafikisha kujua riba ni kitu gani. Siku akijua atazungumza kama ni riba. Swali lingine nasema, kwa nini kila siku watu wa bid'a, kwa nini kila siku watu wa bid'a sio makafiri katika kuwasema? Ndio watu wa bid'a sio makafiri, mimi sijaelewa swali. Kwa nini watu wa bid'a sio makafiri katika kuwasema? Ani ukiwasema ndio unakuwa kafiri, ama usiposema unakuwa? Msielewe, labda mashekhe watanisaidia wenye kuelewa zaidi. Ni ipi hukumu ya pesa ya mtu ambaye ameipata kwa sababu ya kufanya jambo la bid'a? Mfano, kupata pesa kwa sababu ya kusoma hitma, si pesa ya haramu hiyo? Pesa ya haramu. Wewe umeenda kusoma hitma kwa watu, unachukua pesa pia, unapata dhambi. Usitumie hiyo pesa hiyo, na ukitolea sadaka pia upati. Naweza mtu akasema, mbona hitima ni Qur'ani? Kuwa Qur'ani sio sababu ya kupesa yake ikawa halali, kwa sababu haikuletwa Qur'ani kwa ajili ya kusomea maiti. Sasa wewe ukaitumia Qur'ani kwa ajili ya kuendeshea maisha yako ya kusomea maiti ili upate pesa ya matumizi, basi ujue upata pesa kwa njia za haramu, na wale maiti hawanufaiki na hicho kisomo chako cha Qur'ani. Kwa hiyo mimi nawanasihi wale wenye tabia hizo waziache. Je, yafaa kumpenda mtu wa bid'a? Na vipi akiwa ni ndugu yako, jirani yako? Haifai kumpenda mtu wa bid'a katika bid'a zake, ama katika njia ya kumlingania na kumnasihi na kumshauri ili aweze kuacha bid'a, jambo lenye kufaa. Ama akiwa ni mtu ami hajitambui, hakuna haja ya kumchukia, bali anatakiwa kumuelimisha na kumwombea dua Allah muongoze katika sunna. Asema Allah kuhifadhi, shekhe, mimi ninauliza vipi? Shekhe, mimi ni mwanafunzi ambaye ninasoma kwa mwalimu ambaye ananyoa ndevu, vipi nafaa kusoma kwake? Haifai. Usisome kwa huyo mwalimu ananyoa ndevu na wewe utaanza kunyoa, kwa sababu ukimuuliza mwalimu kwa nini unanyoa ndevu, sawa, hii mustahabu tu, yafaa na kusiacha ni bora. Haifai kusoma kwa mwalimu anayenyoa ndevu, katafute mwalimu mwingine usome kwake, na Allah kuhifadhi katika hilo na kupe subira. Kama mlishaanza kusoma, mwalimu anayenyoa ndevu ana matatizo makubwa sana, lakini naona kama nikianza kuyazungumza matatizo ya ndevu, muda utakuwa hautosha. Na mwalimu anayenyoa ndevu kusoma kwake ataikejeli sunna, unaweza ukapigana siku moja. Nilimsikia mmoja anasema ndevu ni sunna, lakini mpaka uwe msafi. Ni kama wewe huwezi kusikia mafuta kuzichana, basi kufuga ndevu kwako itakuwa haramu. Sasa mbona ujahili wake umekuwa mkubwa zaidi? Sasa maanake anamshinda mpaka yule anayenyoa. Sasa kwamba kama huwezi kununua mafuta ya ndevu, huwezi kununua kichana cha ndevu, basi usifuge. Ukifuga itakuwa haramu, kwa sababu utakuwa huwezi kuzitunza. Haya maneno machafu sana. Kwa kama hujui kufua, usivai nguo. Sasa hali maneno ya walimu wengi ni kunyoa ndevu. Walimu wengi wanaonyoa ndevu na tabia hizi za maneno ya kejeli kejeli. Sasa na wewe ukisoma kwake utaathirika. Kwa mwalimu anayenyoa ndevu usiendi kusoma kwake. Asema ni hukumu ipi kwa yule ambaye mahali anapoishi misikiti yote ina makaburi? Je, ni bora aswalie kwake? Ndiyo. Usiswali kwenye msikiti wenye makaburi, iache misikaburi na wenye makaburi yao. Na wenyewe huwa wanasema hata msikiti wa Mtume una makaburi matatu, tena sifadhali wa kwetu na kaburi moja. Na yeye anayezungumza pia hajawahi kuona hilo kaburi la Mtume wala makaburi matatu, anasikiaga tu watu wanasema. Hayo ni matatizo. Kwa hiyo wewe Muislamu usiswali katika msitu wa makaburi, nenda kaswali nyumbani kwako. Sijui kama inawezekana kwamba msikiti yote ya mjini hapa ya sehemu yako ina makaburi. Inawezekana, maana watu wa pwani kwa makaburi wanaongoza. Inawezekana kweli, lakini kwa kwetu misikiti mingi haina makaburi, ni michache sana ina makaburi. Na hata ukiwaambia watu kwamba wanaswali kwenye makaburi, wengi hawajui. Ukizungumza mambo ya makaburi, wachache wenye kuelewa, labda wale watu wa Kigoma. Kigoma kwa makaburi wanajua stahili na mimi, kwa sababu wana athari za pwani pwani za makaburi. Sasa mimi ni mwanafunzi wa dini, ndio kwanza naanza kupata athari ya sunna, tena ni msilimu na dini inanielekeza kuwafanyia wema wazazi wangu. Mzazi wangu ananihitajia kwa ajili ya kumsaidia kutafuta riziki sababu ya umri wake. Nini nasaha zako kwangu? Sijaelewa swali. Kama nasaha zako ni kusoma, mtafutie mzazi wako riziki na endelee kusoma. Kusoma hakuna kuacha. Bwana maswali yasije kuwa mengi shehe. Vipi? Mbona maswali yako mengi? Yaishie kwa hapo, tosha. Kwa hiyo kuwatafutia wazazi riziki sio sababu ya kuacha kusoma. Soma, lazima usome, yani kusoma lazima. Kutafutia wazazi, kutafutia watoto, una familia kubwa, una familia ndogo, lazima usome. Kwa sababu lazima uabudu, na uwezi kuabudu bila elimu. Kwa hiyo tenga muda wa kutafuta riziki, tenga muda wa kusoma japo kidogo, kila siku soma tu. Leo unasoma kidogo nusu yako, saa yako moja unasoma, na kesho unasoma, na kesho kutwa unasoma, na kesho kutwa unasoma tena. Utaona faida. Halafu kusoma pia ni katika taa. Kwa hiyo Allah atakufanyia wepesi wa riziki yako pia kwa ajili ya kusoma kwako. Kwa hiyo usiache kusoma kwa sababu ya kutafuta riziki ya watoto ama riziki ya mama na baba. Allahu a'lam. Tupe nasaha kuhusu Radio Imani, inafaa kusikilizwa kwa masalafi. Sheikh Abdul Qadir alitoa fatua kuhusu mpira kwamba mtu akiangalia mpira na akachunga muda wa swala, kwamba hili ni jaiz. Vipi fatwa hii? Maswali ya uchokozi. Anaona sijazungumza maneno makali, basi ananitafuta. Radio Imani asijue kama imepinda, nani? Nani hajui kama Radio Imani wamepinda? Na kila wakinyooshwa hawanyooki, na hawapendi wenye kunyoosha. Labda unasikia taarifa habari kama unavyosikiza BBC, lakini sidhani kama unaweza kujifundisha dini kutoka Radio Imani kwa sasa. Lakini Radio Imani ni mahizbi, wamepinda, makosa yao yashazungumzwa mara nyingi, na kadri wanavyozidi kutafuta pesa ndivyo wanavyozidi kutoka. Tunamwomba Allah wajalie warudi katika dini, warudi katika manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakirudi ndugu zetu, wakiendelea kutoka sio ndugu zetu. Tunaombea dua Allah warudishe katika sunna, lakini wana makosa mengi, na wameshaambiwa mikhalafa yao, na nasaha wamepewa na wale waliowapa nasaha. Ama kuhusu kauli ya Sheikh Abdul Qadir kwamba ametoa fatwa kwamba kama mtu anaangalia mpira akachunga muda wa swala sio tatizo. Mgonjwa ukimuuliza habari ya ugonjwa wake atakujibu nini? Hana jawabu zaidi ya kukwambia sio mbaya sana. Kuna dokta mmoja rafiki yangu, lakini anafuta sigara. Yeye mgonjwa wa sigara, nikamwambia dokta, vipi kansa hiyo? Asema kweli, lakini kidogo. Sasa kama shekhe na yeye ni mshabiki wa Manchester, na yeye anaangalia mpira na wewe waangalia mpira, sasa ukimuuliza utaka kujibu vipi? Angachunga muda tu. Unauchungaje wa muda? Na wewe uko taifa, unachungaje muda sasa? Swali gumu sana. Unachungaje muda? Kwamba wakati wa goli utaenda kuswali? kwamba unaangalia mpira alafu unachunga muda wa swala, muda wa swala ukifika unakwenda kuswali. Kwa hiyo haramu wa mpira ni ule muda tu pekee yake, ndio haramu wa mpira. Mgonjwa, na mgonjwa akijibu swali la ugonjwa atajibu kadri ya ugonjwa wake. Namwomba Allah muongoze kama alijibu hivyo, na msame hajalia afanye tauba kabla hajaenda kumbelea haki. Kuchunga muda na kutokuchunga muda vyote ni haramu. Wewe usiangalie mpira na ukaangalia mpira upata dhambi. Ikiwa Mtume ashakwambia mapaja ya mwanamke ya mwanaume mwenzako ni uchi, ni haramu mwanaume kuangalia mapaja ya mwanaume mwenzake. Au kuna mcheza mpira hapa suruali, mimi na miaka mingi labda nikiwa naangalia kwa bahati mbaya kwenye magari yetu, siwezi ukisafiri kuna kuangalia TV kwa lazima. Ukitaka utaangalia na usipotaka utaangalia. Kwa hiyo ukiinua kichwa tunaona mbele yako. Labda hiyo. Mimi sijaona hilo wanaocheza na suruali ama wapo. Timu gani? Wale washabiki wanazijua zaidi waweza kututajia. Hakuna timu kama hiyo. Kwa hiyo watu wamuogope Mola wao na fatwa kama hizi wakae nazo mbali, na hao ndio mashekhe wa Radio Imani. Kwa sababu maswali yanaendana na hawa za nafsi za watu. Maswali yenye kuwafurahisha watu majibu yake ndio mazuri. Lakini yale majibu ya kuchoma choma na kuudhi yale si mazuri. Utafukuza waumini. Itakuwa tuwakusanye watu, wakishakusanyika tutaanza kuambia kama ni haramu. Fikra mbovu hizi. Sema je, inafaa kuchangia pesa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti wa bida? Na huwa wanachangisha kila baada ya kipindi cha sala. Hizi ni moja katika njia zao za kuiba pesa za Waislamu. Haifai kuombaomba kwa kiasi kama hicho. Na wewe kama unataka kuwachangia na unaona ni msikiti, wachangie, kwa sababu msikiti huenda ipo siku moja akaja kuwa msikiti wa sunna. Lakini ile ya kuombaomba swala kila swala wanaomba pesa, ile ni haramu, haifai. Watu wajiweke mbali na jambo kama hilo. Asema nipi hukumu ya mtu anayeshikamana na sunna na bado anasali nyuma ya imamu anayesema Qur'ani ni makhluki, aache kuswali nyuma yake na aende katika msikiti ya watu wa sunna? Ni moja katika mambo anatakiwa jiweke nayo mbali sana, kukaa karibu na watu wa bid'a, watu wa ahwa, na ajitahidi kuwa karibu na misikiti ya sunna na watu wa sunna. Anasema nisaidie, kunako wanafunzi wanaopewa mkopo wa vyuo, mkopo huo una riba au hauna riba? Una riba au hauna riba? Mimi sijui, mimi sisomi huko. Kama una riba au hauna riba? Kama una riba haramu kuchukua, kama hauna riba chukua. Mimi sisomi huko shule, kwa hiyo sijui kama ina riba ama haina riba, na sina mtoto anayesoma huko. Lakini kama mkopo una riba, acha. Na nilisikia kwamba serikali inaanza kuwafuatilia wote waliokopa mpaka walipe. Sasa sijui ukifuatiliwa utakimbilia wapi. Je, inafaa kumwoa binti ambaye wazazi wake hawajaridhia lakini yeye karidhia? Ni ipi hukumu yake? Wewe unataka kumwoa binti wazazi wake hawajaridhia, sasa umempata wapi? Maanake ili umpate binti lazima uende kwa wazazi wake. Sasa umeenda kwa wazazi wake, unakwambia si atakuja kuridhia wewe, kwa sababu dini yako labda hatujaridhika nayo, ama tabia zako hazijaridhika nazo. Sasa unapitia njia gani nyingine? Natakiwa tuachie wazi, umpitie njia gani? Je, njia ulizopitia za halali? Wazazi kweli umepita njia za halali, wazazi wakakataa, si hatukutaki. Kwa nini hatukutaki? Wewe Mwahabi. Ala, binti akasema, baba, mimi niuzesheni kwa huyo huyo kwa sababu ana dini na mimi nataka dini. Wazazi wakasema hatukuozeshi, haiwezekani. Lakini sio umeongea na binti kichochoroni alafu ndio unaenda kwa wazazi wake. mshaanzia kwenye haramu aende kutafuta kuhalalisha. Bana, njia kama hizo zifai. Na hapo kuna haja gani ya hili wakati wanawake wako wengi? Si utafuta mwanamke mwingine wewe. Wazazi hawakutaki. Sasa tuchukulie haya, umeoa kwa nguvu. Wewe na binti mkachukuana mpaka kwa kadhi, au mpenda kwa kaka yake, kaka naye kakataa. Sijui nani babu kakataa. Wote mawali zake wamekataa, wote hawataki. Sasa mtaishije wewe na huyo mwanamke? Au hujui thamani ya ndoa? Maana kama hujui ndoa ndio inaweza kuwa tatizo. Wewe umeenda kuona naye kwa kazi, mkakaa zenu ofisini, mkafunga ndoa na mashahidi wenu, mkarudi kwa kigezo kwamba mawali zake wote wamekataa, na huyo kadhi pia naye katumia zile njia, kweli ikaonekana wamekataa, tuchukulie basi imepita vizuri kabisa. Aya, mnaishi vipi? Huyo binti ameumwa, unaenda naye wapi? Na siku zote maisha ya ndoa yana mizozo na yana raha. Mizozo ikitokea mnaenda kwa nani? Matokeo yake ndoa hizo utazikuta mara nyingi wakidumu sana hawa watu ni mwaka mmoja au miwili wameachana tena. Sasa unaenda kuoa familia hawakutaki shekhi. Angalia familia yenyewe, dini kaoe. Sio mradi mwanamke tu. Lakini hili ni tatizo, kuna watu wana ugonjwa wa kupenda. Mtu akishapenda hata lolote utakalomwambia hakuelewi. Na anaona wengine wote sio wanawake, ni yule yule tu. Sasa atakuwa maisha gani haya? Kwa mimi msikushauri kwa huyu binti ambaye wazazi wake hawataki wewe kumngania naye. Mwache, tafuta binti mwingine, muombe Allah atakupa mzuri kuliko huyo. Anasema, je, inafaa mtu kupanga kiasi cha pesa kwa kutoa ada, kutoza ada watoto wa madrasa kama wewe ni mwalimu? Kwa nini usipangi sasa? Na wewe una mahitaji mengi, na wewe ndio unajua misukosuko yako ya kazi. Panga kama una watu watakusaidia hayo matatizo, kwamba kujua hata namna gani utayatatua, basi hamna haja ya kuwalipiza pesa. Lakini kama hakuna, ni wewe mwenyewe na mambo ni ya kwako mwenyewe, panga. Watoto wa madrasa utalipa shilingi 2,200, panga zitakusaidia katika kununua sabuni. Si mashinda hapo hapo kila siku, atakununulia nani sabuni? Na kama unaweza kusomesha bure, somesha bure, itakuwa vizuri zaidi. Ama kuna watu watajitolea kukusaidia. Na hii ni mbaya kwa wale watu ambao wana watu washawapatia majukumu yao, wameyasimamia shughuli zote nazisimamia wao, alafu bado wanaendelea kuomba hela kwa wanafunzi. Hili ni tatizo. Sasa wewe unataka hii pesa tena nyingine ya nini? Hii sawa sawa na wale watu wameshajenga msikiti, wakaweka na miradi ya msikiti, na pesa zinaingia za msikiti, na kikapo kinaendelea kuomba. Sasa si wizi huu nini? Sasa mambo gani haya? Vunjani basi hayo maduka huko. Maduka yapo, akaunti ina pesa, na kuomba mnaomba, mtafufuliwa siku ya kiyama, hamna nyama kwenye uso zenu, mifupa mitupu sababu ya kuomba omba. Sasa kama kuna watu washasimamia masuhulia ya madrasa, na wewe posho unapewa, na majukumu ya madrasa yakitokea yanatimizwa na baadhi ya watu, waache watoto wasome bure. Hapana kuwaomba omba hela, si vizuri. Wasomeshe watoto bure. Lakini kama hakuna njia ila ni hiyo, basi hiyo ni dharura. Sasa asema, je, Allah anaikubali ibada ya mtu anayefanya katika sehemu ambazo zina mapicha? Sijaelewa. Kama chumba ambacho kina picha, hayafuniki yale mapicha? Kama ni mapicha ya viumbe vyenye roho, hayafuniki yale mapicha? Kisha swali, na siswali katika maeneo kama hayo ambayo yana mapicha ya viumbe vyenye roho. Anasema kuna vijana wanaoitwa mahajawira, vipi kuhusu dawa yao, inafaa kusikiliza? Naomba ubainifu. Allah kuhifadhi, na wewe Allah kuhifadhi pia. Usiwasikilize mahajawira, ni katika ashabul ahwa. Usiwasikilize mahajawira, ni katika ashabul ahwa. Usiwasikilize hata Qurani, pindi usiende kusoma kwao, usome Qurani wala hadithi kwa mahajawira. Usiende kuenda kusoma kwa mahajawira na kwenda kusoma kwa tablighi, wanafanana. Anasema, hivi mawakifu yako kwa Sheikh Abdul Qadir, nduguye Kishki, je, yafaa kumsikiliza? Kwanza mimi simjui. Pili, kama ndo huyo aliojibu swali ya mpira, haifai kumsikiliza. kama ndio huyu aliyojibu swali la mpira, basi hafai kumsikiliza. Naona wenye kumjua watakuwa wanajua makubwa zaidi. Nasikia kama huwa anazungumza redio Imani, mimi sisikilizaji hiyo redio, kwa hiyo hata sijui wanaozungumza redio nini watina kina nani. Ila mtu kama huyu hafai kumsikiliza. Asema nakiri kufanya kosa la kuchukua mkopo, mikopo ya serikali kwa ajili ya masomo, ina riba. Nataka kurudisha. Je, natakiwa kurudisha? Pia ni kiasi kikubwa, naweza kuliacha kama deni? Sasa chukua mikopo ya serikali ina riba, unachukua ya nini? Tunasema kuchukua mikopo ya riba ni haramu. Usichukui mikopo ya riba. Mikopo ya riba ni haramu na haina kheri. Na hakuna riba nafuu, riba zote ghali. Na madhambi yake ni makubwa mbele ya Allah. Kama baba yako ameanza kusomesha kuanzia nasari mpaka form 6, anashindwa nini kusomesha chuo kwa pesa yake? Si auze nyumba moja usome chuo, utakuja kujenga mbili. Usichukue mkopo wa riba, haramu. Baba kajipiga piga mpaka umemaliza form 6. Sasa unaingia chuo, anakuambia kachukue mkopo wa riba. Wa nini? Auze shamba moja na nyumba moja na gari moja, usome chuo kwa pesa yako ya halali. Alafu wewe ukianza kazi utanunua gari mbili, nyumba mbili na mashamba mawili. Haina shida bwana. Lakini msichukui mkopo ya riba, muogopeni Allah tabaraka wa taala. Na wala hakuna udhuru huo kwamba eti oh, mtoto wangu nitamsomesha vipi bila mkopo wa riba. Hakuna udhuru kama huo. Asema anaomba utujalie tadaruji ya kuhifadhi mutuni za hadithi. Mnao walimu hapa, mahudari wa hadithi, watajibu maswali haya na watakupangieni kama ni wanafunzi. Kianza kuhifadhi hadithi, unaweza kuhifadhi hadithi fupi fupi. Na walimu najua wamezipanga vizuri. Maana markazi ya kisuna walillahi alhamdu, Allah amezijalia zina kheri. Kwa hiyo wewe kakae katika hizo madaris na ufuate nidhamu walizozipanga walimu. Siamini kama kuna mwalimu katika markazi ya sunna, katika markazi yoyote ya sunna ataanza kuwahifadhisha wanafunzi sahihi al-Bukhari wakati hata 42 hawajui. Siamini kama kuna markazi hiyo. Kwa hiyo ukienda katika marakizi hizi na ukajiunga nao kusoma, walillahi alhamdu, utapata faida ya namna ya kuhifadhi hadithi. Ni kweli ukijiita salafi umejipa tazkia? Sio kweli. Kama wewe mwenyewe umejiita kwa kujitakasa, kweli umejitakasa na kuweza kujiita jina kwa kasoma mwenyewe ni salafi? Sasa kuna salafi yuko hivi mudhabidhabina la ilaha ulai wala ilaha ulai, nakasa mradi tu waitwa salafi ukija hapa msikitini na kuwa salafi, ukiingia sokoni na kuwa khariji. Kuna salafi mmoja alinikaribisha mimi nikajua salafi, nimekaa kwenye gari yake akamweka budirugu. Nikamwambia zima hiyo redio yako, kwa sauti ya hasira. Ananiheshimu akazima. Lakini wale tulipanda nao kwenye gari wanapata tabu, yaani nafsi zao zinadunda kwa hasira. Mmoja akashindwa kuvumilia akaniambia hivi, Abu Musa, anaonekana umekataza kwa jazba, unatakiwa tupe kwanza faida ndio tukataze. Nikamwambia mimi naangalia na imekataza, ungekuwa jahili wewe ningekuelimisha kwanza, lakini najua ushasikiliza darasa nyingi za sunna, ila kwa sababu hutaki kusoma na hutaki kufuatilia unayoambiwa, ndio maana nakufanya kwa nguvu. Kwa hiyo utaniuliza kwenye darasa msikitini afu nitakujibu. Akaogopa kuniuliza, kwa sababu angeniuliza ningempasua kweli kweli. Sasa maana yeye ndio kwa mifano kwenye kila jambo, najua hawezi kunikimbia. Atanikimbilia wapi? Ni rafiki yangu. Na mimi nilikuwa najua salafi. Sasa mtu kama huyo akajiita salafi na bado yuko na mlirogo mpaka leo. Na kuna mwingine kaisha kubali, sasa ni kweli bwana mlirogo alikuwa na baadhi ana makosa, lakini kuna baadhi ya mambo bado ni mzuri tu. Sasa una matatizo gani sasa? Sasa sijui mtu kama huyu akaendelea kusema yeye ni salafi kwa kujitakasa katika hali kama hizo, hafai, ni makosa. Na kama mtu amesema yeye ni salafi kwa kule kufuata kwake manhaji ya salafi na kuwapenda masalafi, haina kosa mtu kuidhihirisha madhhabu ya salafi. Mimi napenda sunna, na sijui katika sijakusudia nini, na sijui katika sunna isipokuwa kidogo kukaa darasani, mimi hushindwa, sina udhuru isipokuwa ni uvivu, ila mihadhara nahudhuria popote pale. Je, unanishauri vipi? Allah kulipe kheri, na wewe pia kulipe kheri, uache uvivu. Na kushauri usome hivyo hivyo, wala sikushauri kwa unapenda mihadhara afu darasani utaki kukaa. Unaweza kujikuta ukawa shekhe wa fatwa, kila ukikaa kazi yako unahifadhi majibu tu ya maswali, majibu ya maswali ya Kiswahili, na wewe mtoto wa Kiswahili. Matokeo yake ukaja kuwa shekhe kijiweni huko, unatoa fatwa tu. Hapana, lazima ukae chini usome. Na uvivu wako wewe huo, muombe Allah kuondolee uvivu kidogo kidogo, utaona uvivu unakwisha. Anasema shekhe, nauliza vipi kuhusu sisi tunaosoma sekula, kuna wakati yetulazimu kuvaa suruali na mashati, na wakati mwingine mpaka tai ili kuingia darasani. Kwa sisi tunaosoma udaktari, na usipofanya hivyo waweza kufelishwa kwa kutokuwa smart wanavyoni. So ukivaa suruali, vaa shati kubwa, na ujitahidi suruali yako isiwe inakubana. Vaa shati kubwa, kwani ukivaa shati kubwa huwezi kuwa smart? Vaa shati lako kubwa la kukustiri vizuri makalio yako. Sio kwamba umeambiwa smart ndio wewe basi wajiniga na kishati chako kinakubana na kisuruali kinakubana ili utafuta smart. Kwani smart ni kukaa uchi? Kama wenyewe wanajua smart ni kukaa uchi, lakini mimi najua kama ukivaa nguo za heshima, hayo mashati yako yakiwa makubwa yamekaa vizuri na suruali zako hazijakubana, utasoma pia. Na huyo mwalimu hawezi kukufelisha kama utakuwa unafanya kwa ikhlasi, au utafeli. Lakini kama utakuwa utafuta maisha yako, utakipata unachokitafuta. Kwa hiyo mimi sikushauri kwanza kutafuta huo usmati kwa kuchomekea. Kijana akachomekea shati chake na suruali yake na mbana, si jambo zuri kwa kweli. Kuchomekea jambo baya sana. Unaweza kuvaa suruali na shati, lakini basi ndio shati, usinichomekee jamani. Ukichomekea shati kwanza unakuwa mbaya, taka ustaki. Kwa kila mwenye busara anajua wewe mbaya, lakini kwa sababu wazuri wenyewe ni wachache, basi unakusifu. Ah, mashallah, leo nimekutoa hiyo. Nakumbuka kuna mwalimu mmoja wakati tunasoma alikuwa atufundisha kachomekea. Sasa kuchomekea, baba dunia naye akasimama, etabu dunia, kila akiingiza mkono fukoni kumrudisha harudi. Akalazimika kutumia muda mrefu kuangalia ubaoni. Tabu yote hiyo ya dini. Sasa ikiwa mtu amesema kupitia ada ya mkopo wa riba, amesoma kupitia ada ya mkopo akajaliwa mkopo wa riba akaajiriwa, ni ipi hukumu ya mshahara wake? Mshahara wake haulingani na ile riba yake, yale madhambi mengine na mshahara wake mwingine, hiyo haina shida. Madhambi ya riba mingine na kazi anayofanya nyingine, hakuna uhusiano kati ya vitu viwili. ama kama atafanya kazi ya haramu atapata madhambi ya haramu. Ikiwa hakuna msikiti wa sunna wa Ijumaa na hutuba zao zikawa zinahimiza mambo ya bid'a, nisikilize au nisisikilize hutuba? Usisikilize hutuba hizo, tafuta msikiti mwingine ukaswali. Na kama hakuna na unajua ni msikiti unahimiza bid'a kila wakati, basi waweza pia kuwakariri wale makhatibu wake. Kuna makhatibu wengine wana nafuu, wale makhatibu wenye uzushi mkubwa na bid'a kubwa na mahimizo makubwa, ukitoa hutuba chelewa utakwenda kuswali tu pale. Lakini jitahidi kutafuta msikiti ya sunna uende ukaswali. Asema nasikia Mtume alimwambia Bi Aisha, mimi kwako wewe ni salafi. Je, ni kweli sio kweli? Lakini Mtume alimwambia Fatima binti yake, hadithi katika sahihi Muslim, na wala hakuwa Aisha. Anasema umemwoa mwanamke kwa watu wa bid'a, bado anaendelea na vitu, inafaa kukaa naye? Sio, anaenda na vita. Umemwoa mwanamke kwa watu wa bid'a, na ulipoenda kuoa ulijua unaenda kuoa mwanamke wa bid'a. Sasa unauliza ukae naye, sasa utampeleka wapi? Na wewe ulipoenda kumwoa umekwenda kumwoa unajua huyu mwanamke nenda kumwoa ni mwanamke wa bid'a, na hii familia ni ya watu wa bid'a. Si mapenzi yako yamekuleta mwenyewe. Sasa utampeleka wapi? Sasa wewe umeenda kutafuta matatizo. Na hili ni tatizo. Wamuona kijana anavurumka tu. Midamu ataka mwanamke mweupe au mwanamke wa aliochanganya weupe na weusi, au ataka mwanamke sijui yuko hivi na vile, hajali dini ya yule mwanamke na kwenda kuoa. Matokeo yake ikifika siku ya kufunga, mke ambaye mtaanza kufunga kesho. Na wewe unaanza kufunga leo, na siku ya kufungua hivyo hivyo, wewe fungua kivyako, mimi nitapika kesho. Kwa hiyo nyumba inakuwa na wanaume wawili. Sasa umetafuta matatizo mwenyewe, tupe pole ya nini sisi? Hiyo haina pole. Maanake nilikwambia muache, huwezi kumwacha. Usharogwa wewe. Ni rahisi kumwacha usiyempenda, lakini kumwacha unayempenda ni kazi ngumu. Na mtu akikwambia unamwona ni mgomvi wako, anakushauri enda kumwambia mke wako, mimi nimeuliza swali kanaambia nikuache. Sasa umeulizia nini sisi? Majibu yake muache. Kama unampenda kaa naye. Ni mwanamke wa bid'a, wewe ni mtu wa sunna. Mnakaaje mtu wa bid'a na mtu wa sunna? Mtakaa vipi kwenye nyumba? Mtaleaje watoto mpate watoto wa sunna? Mwache mwanamke wa bid'a aolewe na mwanaume wa bid'a, na mwanamume wa sunna aoe mwanamke wa sunna. Ndio inatakiwa hivyo. Sasa kama ushamuoa, nikikwambia ukamwache, utaenda kumwacha? Sasa utaniuliza, nikimwacha nitapata mwanamke wa sunna? Kwani wewe ulimtoa wapi? Si ulimtafuta? Na mwanamke wa sunna mtafute. Na mimi ukija kwangu na kuangalia kwanza, wewe ni mtu wa sunna, usifi nitakupa tu haraka haraka, lazima nikuchunguze. Sio unakuja kusiza mihadhara, umefuga ndevu na suruali yako fupi na kanzu na kilemba, eti dakika mbili tu nikupe. Ndio, ah, lazima nikujue kwanza, kama itakuwa miezi mitatu, sita, mwaka, mimi nakuchunguza tu. Manake ndoa ni maisha bwana. Sio nikupe binti ukamchezee tu. Kijana mmoja alipewa binti. Kijana mashallah na madrasa na msikiti wa sunna. Lakini kapewa binti, akaenda akamwangalia binti karidhika naye. Baada ya kuangalia binti karidhika naye, mzazi akamuuliza, "Umeridhika?" Anambia, "Nimeridhika shekhe, nitaoa." Haya. Wakapanga mahari, wakafunga ndoa. Kakaa naye miezi sita. Anipigia simu, "Je, shekhe, kama mwanamke umemuoa lakini nyuma hajakuridhisha, hajajaa vizuri, unaweza kumwacha?" Atambe, "Una wazimu wewe." Maswali gani ya kishetani haya? Wewe mtu wa sunna, mtu wa ahawa. Kwa hiyo ulikuwa unaangalia nyuma tu, singeenda barabarani huko Kariakoo kaenda kuangalia nyuma. Nenda kule nyuma utafuta wanawake wamevaa hijabu, nyuma utapangalia vipi sasa? Kakae Kariakoo barabarani apoangalia na waliojaa nyuma kina nani? Naona madawa siku za kujeza nyuma. Nenda kaangalia huko. Hao waliovaa stara tafuta dini tu. Nawaambia wao najua hivyo. Wale watanisame. Nasema ulimwacha mke nyumbani katafuta kazi, vipi ukamkuta ana mtoto? Ulimwacha mke nyumbani ukaenda kutafuta kazi, ukamkuta ana mtoto, amejifungua mtoto sio wa kwako, kafanana na mtu jirani, vipi nafaa kumpa talaka? Wajua kuna maswali wataka kuchekesha watu. Mwacha mke wako umeenda kutafuta kazi, wapi? Umeenda kutafuta kazi, umwacha mke nyumbani, umekuja kukuta mke ana mtoto, umeenda kutafuta kazi wapi? Utakiwa utuachie wazi, umeenda kutafuta kazi wapi na huyu mwanamke ulimwacha wapi? Inawezekana siku umemuingilia, ndio siku alipata mimba na wewe ndio umeenda kutafuta kazi, ukarudi ukamkuta ana mtoto, kafanana na jirani yako. Sio vibaya kufanana na jirani yako. Mtoto wa kwako utalea tu mtoto hivyo hivyo, na wala msimshauri umwache huyo mwanamke kwa sababu wewe umemfanyia dhulma. Yeye mwenda kutafuta kazi ukamwacha kwao mwaka mzima, alafu utakutegemea nini sasa? Lakini pia una ushahidi kama yule jirani yako ndo katembea na mke wako au kwa sababu wamefanana tu? Sasa Allah amekuchagulia fanana na jirani yako bwana. Huwezi kumwacha mwanamke kwa hilo. Anasema nimepata faida kubwa juu ya mada hii. Je, kuna tofauti gani kati ya kubainisha makosa ya baadhi ya walinganizi kutokana na kipindi, kutokana na kupinda kwao, yani rududi au jarhu ta'dil, na baina ya husda hasad? Kwani kuna watu wanasema hao masalafi wao dawa yao ni kujiona wanajua wao tu, lakini wenzao japo ndio waliotangulia kulingania hiyo sunna, yani answari sunna, kwao wao wote hawajui. Je, hiyo ni husda au ni hasadi? Ili swali ngelijibu Abu Aiman ingepatia zaidi, lakini mimi nikijibu kwa ufupi tu ni kwamba kwanza hii kauli sio sahihi kwamba masalafi wanaona wenzao wote hawajui wenyewe ndio wanajua. Hiyo kauli sio sahihi na huko ni kuwaonea, na kauli hii inazungumzwa sana lakini si kweli. Bahati mbaya zaidi kwamba watu wakiambiwa makosa yao wanakasirika na hawapendi kuambiwa makosa yao, na mtu ambaye hapendi kuambiwa makosa yake ili ni tatizo. Wewe kama umetangulia katika hii dawa na kheri zako unazo nyingi, sio kwamba ndio kiwe kigezo tu ukikosea usiambiwe. Mlango wa kuambiwa makosa uko pale pale tu, utaambiwa bwana cheke hapo umekosea, na ukileta ubishi watu watavumilia mara mbili mara tatu, na saha za ndani watatoka nje kwa ajili ya kuwanusuru watu ambao wanakufuata wewe na wanakuona wewe uko sawasawa katika hilo. Watawasaidia vipi wale watu kama watakukalia kimya wewe? Kwa hiyo kukwambia kwao ndio kukusaidia wewe. Na wala hili si kweli kwamba masalafi, kwa sababu mashekhi wa Ansari Sunna ndio wametangulia kufanya dawa ya sunna, eti wakikosea wasiambiwe. Hapana, mbona hata masalafi wenyewe kwa wenyewe wanaambiana? Mtu anakosea anaambiwa, kama mimi ambao nimekosea unaniambia shekhi, bwana hadithi nimesoma dhaifu. Nashukuru shekhi wangu, Allah kulipa. Mimi nilikuwa sijui kama dhaifu, nimeshajua na kesho nikizungumza tutasoma sahihi. Ndio tabia nzuri. Shekhi bwana, hapana bwana, sunna ya mtume iko hivi, mbona wewe unafanya hivi? Sana shukuru bwana, mimi nilikuwa sijui. Alhamdulillah, Allah kulipe kheri, nimejua nabadilika. Hasa hawa ndugu zetu ambao wanazungumza maneno kama haya kwamba hii ni husda, kuna watu wanafunguza pepo, wanamuingiza wanayemtaka, wanamtoa peponi wanayemtaka. Haya maneno ya fitna, na haya maneno hayakuanza leo, ni maneno ya kuwafanya watu wasisikilize da'wa ya sunna, da'wa tusalafia. Ni maneno ya uchunganishi tu, ili waumini waone kama da'wa hii ni da'wa ya usari, inawakashifu watu, inavunjia heshima za watu, kini sio kweli. Na kama itatokea mtu miongoni mwetu au miongoni mwa maduati wa sunna wa da'atu salafia, akawa mashallah Allah kamjalia ni mkali wa kuzungumza, hazungumzi kama sisi waoga waoga, hazungumza mashallah Allah kampa ushupavu wa kuzungumza, akakunyoshea kidole, akakupasua, akakosea kidogo, basi wachukue ile haki na haya mapungufu ya kibinadamu achie mwenyewe. Lakini nikakwambia chukua ile haki, vumilia. Mbona kantukana? Sawa kukutukana, bakti mbaya, msamehe. Yaliokuambia sio kweli, basi achukue yale yafanyie kazi. Na wala sio kweli kwamba maduati wa salafi wanawafanya watu wengine wote hawajui, wao ndio wanaojua. Hii kauli sio kweli, ni kauli ya urongo. Lakini pia kuwatahadharisha watu baadhi ya maduati sio hasadi. Sio hasadi, na ndio wema huo. Kuwatahadharisha watu kuwasikiliza maduati ambao ni washari ni jambo la msingi, na ndio sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali la mwisho, asema walinganizi wa kisunna wanahimiza watu kutowasikiliza watu wa batili, na muda huo huo walinganizi wa batili wanasema hawa wanaolinganiwa, wanaolingania walinganizi wa sunna ndio hawa, walinganizi wa sunna ndio wapotoshaji na wananasihi watu wasisikilize. Vipi watu wa kawaida watapima baina ya maneno hayo? Kipimo kiko wazi. Mimi napolingania na kutajia kala Allahu, kala Rasulu, na kila neno langu nalishikiza katika msingi huo, na ninapokuelekeza jambo na kuelekeza katika msingi sahihi pale alipokuwa mtume na masahaba zake. Sasa huwezi ukashindwa kupima kweli, yule kalingania hivi na huyu kalingania hivi. Wewe lazima uwe na akili ya kupima. Mtume alipotuambia kwamba umma wake watatofautiana, tofauti zitakuwa nyingi, akatoa mwongozo, ni juu yenu kufuata mwenendo wangu na makhalifa wangu. Mimi nailingania na kulingania wewe ufuate mwenendo wa mtume na mwenendo wa makhalifa wake, na yule anayelingania anakulingania katika yale mliyoyazoea. Mbona tofauti iko kubwa? Labda nitoe mfano mmoja. Kuna shekhe mmoja mimi nilizungumzia mada ya maulidi, kwa sababu namshukuru Allah nilisoma maulidi Barzanji vizuri sana kwa mashekhe wetu mpaka nikahifadhi. Kwa hiyo nikizungumza naijua. Nilipozungumza yule shekhe akanijibu, asema maajabu kuona watu wanakataza kumswalia mtume. Maajabu, wakati Waislamu wote wanamswalia mtume. Mimi sijasema kumswalia mtume kama ni makosa, lakini yakajulikana katika maneno yake, akasema hivi, hivi kuna mtu alishawahi kuswali akakata shahudi pasina kumtume? Jawabu, hakuna. Kumswalia mtume ndo maulidi. Sasa mtu akakataa maulidi, ujue hana akili. Na mimi nilipozungumza maulidi, kumswalia, kusoma maulidi sio kumswalia mtume, na kusoma maulidi sio ibada, na ukisoma maulidi unapata dhambi, utake na ustake utapata dhambi. Nikatoa dalili, nikatoa hujja, nikabainisha. Mmoja akanambia, shekhe, mbona na yule shekhe ametoa dalili nyingi? Nikamwambia, dalili unaijua? Kumbe hajui dalili nini. Yeye anajua mtu akisema Kiarabu ndio katoa dalili. Sasa yule alikuwa anasoma tu mfano. Walamma arada Allahu ibraza haqiqatihi Muhammadiyya. Yeye akisoma hivyo anajua katoa dalili. Kumbe shekhe wangu hata dalili kumbe hujui ni nini. Sasa umejionye kama katoa dalili. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, kama wewe unataka haki, ukamsikiliza dai anayelingania haki utajua, na ukimsikiliza dai anayelingania batili utajua, kwa taufiki ya Allah utajua. Endelea na usichoki, na Allah atakupa taufiki. Lakini ni kweli sisi tunajua kwamba watu wa batili wanasema kwamba watu wasitusikilize sisi, na mimi naamini mtu yoyote akiambiwa usisikilize, ukaenda kusikiliza unabaki. Ukisikiliza dawa ya sunna unabaki, utoki. Kwanza ina ladha, haina matusi, haina kejeli, haina dharau, imetawaliwa na kumwelewesha mtu na kumrudisha mtu katika dini ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dini za ahwa na da'wa za kiahwa zimetawaliwa na matusi na kijeli na dharau ndani yake. Kwa mimi naamini kama mtu anataka haki ataipata, na mtu asiyetaka haki hata akisikiliza mara 100 hawezi kuipata. Naomba niishie hapa kwa haya niliyojibu alivyoniwezesha Allah tabaraka wa taala. Muombe Allah nisamehe katika yale ambayo nimeyakosea na yale ambayo nimeyapatia, Allah yathibitishe katika vifua vyenu najalie kuyafanyia kazi. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.